No, tylko gwoli jej ścisłości nadmienię, że było to wszystko śpiewane, jeśli mogę użyć takiego wyrażenia, po włosku. I kto by się po Włochach spodziewał takiej jednak twardej muzyki mało słonecznej. Anti Jap Riot. Tego chyba najstarsi strefowicze nie pamiętają, a i nie pamięta też nasz kronikarz strefowy, chociaż to, bo to młoda chłopina. Młoda chłopina i zachęcam go do spróbowania znalezienia tego zespołu gdzieś tam w sieci być może. I znowu może się okazać, że strefa jest jedynym źródłem muzycznym. Strefa @polskieradio.pl to kontakt z audycją, ale no tydzień jednak trzeba sobie dać na to, żeby korespondencja została odczytana w strefie. No dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Taki tryb produkcyjny audycji. Przypomnę też dzisiejszy leitmotiv. Wczesnym marcem dzikie harce. Oj, to rzeczywiście ci Włosi to chyba wypełnili. Ale tutaj muszę też nadmienić, że nie tylko nasz kronikarz i droga słuchaczka Basia do nas piszą, bo na przykład od czasu do czasu, no powiedzmy od wielkiego dzwonu, to byłoby bliższe prawdy, narciarz napisał: melduje powrót po kilkumiesięcznej niesłuchalności. O, no rzeczywiście, takich słuchaczy nam potrzeba. Jaka dziś audycja? No, odpowiedź jest dosyć prosta. Z puszki. Ale doktor Wilczur jest jak ananas. Lepiej smakuje z puszki. Wspomniałem coś o płodozmianie kiedyś tam. No i teraz będzie tego typowy przykład, bo mieliśmy nieco rozrabiających Włochów. To teraz będą, jakby to powiedzieć, uduchowieni. Tak. Uduchowieni. I jacyś tacy podniośli Ukraińcy. Zespół zwie się Chłodne Słońce. Oh. też cichy. Będę będę ma tam tylko ja. Tak się zadumałem językowo trochę, bo tutaj podczas prowadzenia audycji mam pewne refleksje, na przykład językowe. Nie wiem, jak jest ze słuchaczami. W każdym razie nazwa tego ukraińskiego zespołu Chłodne Słońce, oczywiście oksymoron, oksymoron. Jako lingwista stosowany, no, nie mogłem się powstrzymać przed wyjaśnieniem tej sprawy. Kto nie wie, co to jest oksymoron, zawsze może sprawdzić, bo od czego jest aspekt edukacyjny, poznawczy, oświatowy tej audycji. Ale tak się zadumałem, że w tych wszystkich językach słowiańskich to chłodny, chladny i tak dalej, a tylko po polsku zimny. No i skąd to się wzięło? Podejrzewam, że o tej porze, czyli jakieś 3 minuty po trzeciej, na pewno nie słuchają żadni slawiści i oni mi tego nie wyjaśnią. I sam będę musiał sobie to wyjaśnić. Wszystko robię sam, wszystko muszę tu sam robić. No, czasami kronikarz mi pomoże, ale no, od wielkiego dzwonu, od wielkiego dzwonu. Chłodne Słońce. Mieliśmy też taki zespół chorwacki Chladno Piwo, no tylko to zimny, zimny po polsku. Dobrze, odkładamy w takim razie. No a żeby pokazać, że jednak jakieś tam listele dr Wilczur czyta, to może jeszcze raz Basia, no bo jakoś nikt nie pisze do audycji. Basia interesuje nas o... Basia informuje nas o perypetiach różnych swojego życia. Zdążyliśmy się do tego przyzwyczaić. Tydzień temu napisała: zaspałam do opery na 19. 160 zł poszło w diabły. Zdrzemnęłam się na chwilkę po 17, a tu dzwoni absztyfikant i czy ja zdążam, a ja w barłogu 18.58. Na szczęście Basia szybko znalazła pocieszenie, ale co tam? Nie ma co ubolewać, gdyż dzisiaj jest dzień radosny, dzień strefy. No i właśnie tak trzeba traktować wszelkie porażki życiowe. Zawsze jest strefa rock'n'rolla. wolna od Angola. To nic, że raz w tygodniu. To nic, że ze środy na czwartek. To nic, że o drugiej do czwartej w nocy. Trzeba myśleć pozytywnie. strefa@polskieradio.pl To dla tych wszystkich, którzy chcieliby tam coś napisać, ale dzisiaj napisane, za tydzień odczytane. Tak sobie dumam, że to może być na przykład już 6 minut po trzeciej i wszyscy mogą leżeć po kotem. Nie spać! Nie spać! No to należałoby w takim razie jeszcze poprzeć to hasło no jakimś zestawem muzycznym. No a niech będzie. Z Chile Inestable. Estoy cansado de esta falsa dignidad. Nunca he podido servir a la humanidad. ¿Por qué no te unes a cantar conmigo? No necesito más negatividad. He sido parte del lado incorrecto ya. ¿Por qué no es fácil respirar donde solo te pido un minuto para pensar? ¿Te has dado cuenta que todo es artificial? Y no haces nada más que hablar sin hablar. En este viaje no existe la realidad. No es parte de este poema lo material. Parece raro, pero no es tan verdad. Quiero más. Estoy aquí esperando una señal. No me ocultes la verdad. Golpes vienen, golpes van. Lo hace bien mirar atrás, porque puedes convertirte en sal. Olvidaste, dejas cerrado ese pobre corazón. Bardzo ładnie wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka. / wolna strefa. Gdyby kogoś interesował chilijski zespół Inestable. Tytuł tej płyty i wreszcie wszystko jasne. Paranoja. O, takie tytuły to ja lubię. Przynajmniej wszystko wiadomo, a nie tam coś po hiszpańsku niezrozumiałe. Przypomnę też, że gramy dzisiaj zgodnie z leitmotivem wczesnym marcem dzikie harce. No i mam nadzieję, że przynajmniej trochę w jakimś tam stężeniu to wypełniamy i realizujemy. I że podozmian audycji też realizujemy. I tak sobie myślę, jakby to teraz płodozmiennie potraktować, żeby można było mówić, że tutaj z tej szuflady i z tej szuflady i z innej. I żeby było tak, że no, żaden słuchacz w całości nie lubi strefy. Tak to jest różnie. Ech. To teraz będzie na przykład zagadka geograficzna. Kiszyniów. O! Kiszyniów. Gdzie to może być? Gdzie to może być? No bo doktor Wilczur musi nieść kaganiec oświaty i jakiś aspekt edukacyjny, poznawczy, oświatowy też musi być. Kiszyniów to już mówię, no bo czasem muszę coś wyjaśnić, a nie tylko odsyłać do tam różnych sieciowych zasobów. Powiem, że Kiszyniów to Mołdawia. Znaczy, stolica Mołdawii. Oczywiście, a z owego Kiszyniowa, z owej Mołdawii, któż to do nas się zbliża? A mołdawski zespół zwie się Harmasar. Szynko na ten, ojcej, o,

Kumy takie twarda, zresztę z mazu dał. Dysyn lotki ruch, ty to czyjaś sam wyjść. Dla ulti mazu flary, kumuj go za loć. Papiłki w delu. No nie wiem, czy ortodoksyjni i starozakonni metale uznają metal ludowy za metal. Rzeczywiście mogą tutaj podnosić taką kwestię, że no, z metalem ludowym jest jak na przykład z Misiem Koalą albo z Orłem Bielikiem, no, że Miś Koala to nie miś, a Orzeł Bielik to nie orzeł. No. Tutaj jest metal ludowy, to nie metal. No. Ale mam nadzieję, że każdy sobie wyrobi jakieś zdanie na temat metalu ludowego po wysłuchaniu tego zestawu muzycznego zespołu Harmasar z Kiszyniowa z Mołdawii. I to wszystko oczywiście też będzie wpisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa. No jakoś tak, nie wiem, po śniadaniu. Może po drugim śniadaniu, może po trzecim śniadaniu. Trudno powiedzieć, kiedy dr Wilczur dojdzie do siebie po prowadzeniu tej audycji. Ale przecież nie tylko dr Wilczur ciężko pracuje w związku z audycją. Nasz kronikarz donosi dumnie, jak sądzę. No, to kroniki strefowe już zamykam, to tydzień temu. Już wszystko spisał do kajetów, naniósł i tak dalej. Jako ciekawostkę podam, donosi Siwy, że moje kroniki strefowe z ponad dekady liczą już sobie 701 stron. Ja zawsze Siwemu podpowiadam, że niechaj składuje te wszystkie strony, bo za 20, 30... 40 lat, kiedy strefa wreszcie i zasłużenie stanie się kultową, legendarną, cytowaną, przywoływaną audycją, to on, te takie małe zdziebka informacji, wydzielane tym wszystkim redakcjom, biografom, będzie sprzedawał za grube euro. A nie, euro wtedy już nie będzie. Ale to za grube, tam wiadomo, będzie sprzedawał. Albo za złoto. No dobrze. To w ramach podozmianu oczywiście zupełnie co innego niż było wcześniej. Z Francji zespół Beurrier Noir. Yeah. Wiem, że o tej porze żadni porządni romaniści nie słuchają i nawet kiedy obiecam, że wypiszę ten zestaw muzyczny na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy ze wszystkimi francuskimi akcentami, czyli tam accent aigu albo accent grave, to po nic właściwie. No. Moja ciężka praca, no, właściwie na marne, bo żaden romanista kulawą nogą tego nie zobaczę. Nazwa zespołu dziwna, nieco Berrurier Noir, ciekawe, czy romaniści mogliby rozwikłać nieco ten pomysł lingwistyczny, ale wiadomo, że romaniści akurat strefy rock'n'rolla wolne od Angola nie słuchają. No dobrze, to biorę z głowy w takim razie. polskieradio.pl /trójka/wolna strefa. Nasza skromna, drobna. Tam wypisane czarno na białym nazwy wykonawców, tytuły utworów, żeby każdy no, jakoś tak mógł nadążyć za audycją i sobie tam coś sprawdzić. Potem. Tak mi się coś wydaje. No, z liczeniem czasu w strefie jest obecnie trudno, ale coś mi się wydaje, że audycja weszła już w czwartą kwartę, co no, może się odbić na, jakby to powiedzieć, tężyźnie fizycznej naszych słuchaczy. Nie spać! Nie spać! A teraz będzie prośba o współpracę lingwistyczną. Mianowicie jedną z koncepcji strefy oraz doktora Wilczura jest to, że jak rozpoznać język słoweński? Język słoweński można rozpoznać w ten sposób, że kiedy tego słuchamy, no rzeczywiście mamy wrażenie, iż jest to język słowiański. Ale konia z rzędem temu, który by cokolwiek z tego języka zrozumiał. Więc słyszycie język słowiański, nic nie rozumiecie, znaczy się słoweński i można będzie na przykład spróbować, bo to właśnie będzie zestaw słoweński. Zespół zwie się Szank Rock. Odprę im cały ekran zastrę. Lekaj na drugim końcu świt pocznę. Żulenia ni brez telewizji. Tu czy chcesz alpa nie. Reklamy, serie za stare mamy. Milionar krajuje, Jerry Springer nasypuje. Ameryka diktira, kto city. U filmie chyba se wecz, preweć krwi. We'll be right back. co barwę żelenia. Siva po stari zmor, mene pelje več u tvojo smir. Svetle dni je zamenjal večer. Naj moj jok zlitu ta zvok tebi znova prebudi nemir. Naj tale pisem švigne skozi zrak in naj ustavi tvoj korak. So note poletja, zvok kitar kot vihar nosi von jeseni v moj obraz. Zlate sanje odnesel je glas, ta napev kot odmev naj te vrne spet v najin čas. Naj tale pesem šli skozi zrak in naj ustavi tvoj korak. Zdaj balado spremenjen, skrit v verze krepenen, prihajam tvoj spomin. Daj za hip zadrži dih, ujemi se v moj wzruszyłem, łapię za serce ta ballada Dusza Stipacjelnaja, chociaż to ze Słowenii. No i co? Dało się zrozumieć cokolwiek? Słychać było, że język słowiański, ale nic kompletnie nie dało się zrozumieć. Znaczy się, doktor Wilczur znowu miał rację. Tymczasem w ramach płodozmianu korespondencyjnego Kasia napisała: rozpieszcza mnie dziś doktor Wilczur, to oczywiście tydzień temu, bo to dziś pisane za tydzień, odczytane. A może coś po portugalsku będzie? Nie, no oczywiście. Rock and rolla wesz, livre do inglês. Não durmas, kontaktanos pelo e-mail strefa@polskieradio.pl. I Kasia dodaje, że za tydzień do Lizbony się wybieram. To akurat się przyda. No obawiam się, że ten zestaw muzyczny w Lizbonie się nie przyda, bo będzie to co prawda portugalski, ale trochę inny. Ale tak patrzę na zegar, bo o tym zapomniałem w ferworze mówienia po portugalsku, że no, co nam zostało, co nam zostało. Ładny finał. No to właściwie wszystko powiedziane, już wszyscy wszystko wiedzą, że będzie po portugalsku, ale nie po portugalsku, czyli tak naprawdę jak będzie. No właśnie, to tylko powiem, że mam nadzieję, że spotykamy się, czy słyszymy się za tydzień o tej samej porze, a może nawet ze strony się jakoś słyszymy, gdzie z odtworzenia audycja i no tak mi się wydaje, że wypada nam kolejna audycja w święto. No więc świątecznie tylko kobiety będą śpiewać w strefie za tydzień. A żegnamy się po brazylijsku, no właśnie po portugalsku. Samba maioral, onde é que você se meteu antes de chegar na roda, meu irmão?